Книга пророка Амоса. Розділ 2. Так говорить Господь: за 3 переступи Моава і за 4 я не попущу того. За те, що він перепалив кості едомського царя на вапно, я пошлю вогонь на Моава, що пожере палаци Керіоту. Моав серед метушні загине, серед воєнного крику і звуку сурем. Знищу суддю спосеред нього і уб'ю усіх його князів з ним, каже слово Господнє. Так говорить Господь: за 3 переступи Юди і за 4 я не попущу того. За те, що відкинули закон Господній і постанов його не пильнували, що брехні їхні звели їх на манівці, брехні, що за ними їхні батьки ходили, я пошлю вогонь на Юду, що пожере палаци в Єрусалимі. Так говорить Господь: за 3 переступи Ізраїля і за 4 я не попущу того. За те, що вони праведника продають за гроші і бідного за пару капців, що топчуть голови вбогих у земний порох, що крутять правом тихих, що батько і син до однієї дівки ходять, щоб знеславити моє святе ім'я, за те, що розлягаються при кожнім жертовнику на взятій у застав одежі та п'ють вино покараних гривною у домі Бога свого. Адже то я був знищив перед ним Аморія, високого, неначе кедр ставного, та немов дуб сильного. Я знищив плід його зверху та його коріння знизу. Я вивів вас із єгипетського краю, водив вас 40 років пустиною, щоб ви посіли землю Аморія. Настановив з-поміж ваших синів пророків і з-поміж юнаків ваших назореїв. Хіба ж воно не так, діти Ізраїля? Каже слово Господнє. Ви ж назореїв вином напували, а пророкам наказали: не пророкуйте. Ось я придавлю вас, як давить віз, накладений снопами. І для моторного не буде втечі, і сильний не виявить сили, і витязь не врятує життя свого. Ані лучник не встоїться з луком, і прутконогий не спасеться, і їздець не врятує життя свого. Бай наймужніший зміж ваших відважних утече в той день голим, каже слово Господнє.